أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بالخير واختم بالخير، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabbim kolaylaştır. Güç kılma. Rabbim hayırlısıyla tamamlat. Rabbim beni, bizi, girdiğimiz yere sadakatle girdir. İmana sadakat, sana sadakat, hakikate sadakat, sözleşmemize sadakatle. Beni, bizi çıktığım yerden sadık olarak, o sözleşmeye sadık olarak çıkar. Ve Rabbim bu sadakati ömrümde uygulayacak bana, bize güç ver, dirayet ver, kudret ver. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize Kari'a suresiyle başlayacağız. Onu mütakiben inşallah Tekâfür suresini işleyeceğiz. Eğer vaktimiz el verirse Sureler suresi, Asr suresini işleyeceğiz. İnşallah. Kari'a suresi elimizdeki mushaftaki resmi sıralamada 101. sırada yer alan sure. Adını ilk ayetinden alıyor, birçok surede olduğu gibi. Dehşetli patlama manasına geliyor. Korkunç, müthiş patlama. Yani ödleri patlatan patlama. Mekki bir sure, Kari'a. İlk tertiplerde Kureyş suresi ile Kıyame suresi arasında yer alıyor. Peygamberliğin 3. yılında nazil olmuş. Konusu hayatın ruhu olan ahiretle ilgili. Evet, ahiret, hayatın ruhu. Her şeyin bir ruhu var. Bu dünyanın ruhu ahirettir. Ahiretsiz bir dünya, ruhsuz bir cesettir. Hiçbir işe yaramaz. Sadece ceset. Eğer ruhunu alırsanız, geriye kalan kokuşur. Kokuşmamasını istiyorsanız, canlı bırakmalısınız. Dünya hayatının canı ahirettir. Sure zaten adının da ele verdiği gibi El-Kari'a. Korkunç, müthiş patlama. Son saati anlatıyor. Zaten son saati ancak Allah anlatır. Başka bize kim haber verebilir ki son saat? وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ. Her şeyden haberdar olanın verdiği gibi haberi kim verebilir ki? Veremez. Sadakallahu'l-Azim. Kur'an doğru söyledi. Allah doğru söyledi. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ diyor. Hemen arkasından gelen ayet. Kari'anın ne olduğunu sana kim bildirdi? Ne bildirdi? Nereden bileceksin sen Kari'ayı? Yani nasıl idrak edebilirsin ki? Dirayetle bilemezsin. dirayetle bilinecek bir bilgi değil. Çanak çömlekle bilinecek bir bilgi değil. Dolayısıyla buradan yola çıkarak hemen hatırlatmak isterim. Şöyle bir sayım dökümü yapmak isterim. Kur'an'da kıyametle ilgili tüm ayetlerin, surelerin şöyle kuş bakışı verdiği üslup özelliği var. Üslup özelliği. Bu özellikleri dört başlık altında sıralayabilirim. Birincisi, ahiret, kıyamet, son saatle ilgili tüm sure ve ayetler şiddetli ve dehşetlidir. Zelzele. İşte bir önceki derste gördük. Zilzal. Korkunç sarsıntı. Vakıa. Müthiş olay. Tamme. İnsanın nutkunu durduracak kadar dehşetli bir olay. İnşikak. Müthiş parçalanma. İntisar. Toz duman oluş. Nebe'un azim. Müthiş haber. Hani şimdi şok haber diyorlar ya. Göklerin manşeti böyle. Eğer şok haber nedir diyorsam, şok haber kıyametin varlığıdır. Şok haber bir gün bu alemin son bulacağıdır. Şok haber yerlerin ve göklerin de bir ölümünün olduğu haberidir. Bundan daha büyük haber mi olur? Yine sayha, müthiş çığlık, racfe, sarsıntı. Yani aslında patlamalı sarsıntı manasına gelir. Ba'thera, içini boşaltma. Yani Kur'an'da kıyamet, son saat ve ahiret sahnelerinin bir numaralı üslup özelliği şiddetli ve dehşetlidirler. İkincisi, hassas ve dakiktirler. Bu surede de gelecek. Miskale zerratin, mesela zerre miktarı, kel ihnil menfuş, bu surede yer alır bu ayet. Atılmış pamuklar, affedersiniz, kel ihnil menfuş, evet, kessufil menfuş, atılmış pamuklar gibi diye çevirebilirim bunu. Gerçi ihn, yün manasına geliyor ama aslında kıyasi bir mana bu. Fiilen mana değil. Yumuşak ve dağılan şeylere verilen bir isim bu. Onun için biz pamuğa da verebiliriz kıyasi olduğu için. Yine kelferaşil mebthuz. Sergen olmuş, kapkara kurumuş geçmiş kelebekler gibi. Belki çekirgeler gibi de diyebiliriz. Yani yine ince, kelebeğin kanat zarı ince olduğu için. Yine duhan, duman, yine serab. Yani şeffaf ve inceliği ifade eder. Üçüncüsü, faile değil fiile vurgu yapar. Onun içinde meçhul ve mutavaat sigası kullanılır, kalıbı kullanılır. Fail yoktur, özne yoktur. Hep fiile vurgu yapılır. Bununla mesela izeşşemsu kuvvirat, kuvvirat. Parçalanıp dökülmek. Güneş parçalanıp döküldüğü zaman. Yani kim parçaladı onu? O yok. Parçalayan yok. Olan fiil var. Ve izen nucumun kederat. Evet. Yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman. Yine اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ. Gök, infitar aslında, yeniden oluş. Yani bir çekirdeği ağzının yarılıp da içinden filizin çıktığı gibi yarıldığı zaman. Gök. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ تَفَرَتْ. Yıldızlar yeniden saçıldığı zaman, yeniden oluşu beyan ettiğini ifade etmiştim daha önce tefsirde. İntitar. Ve infitar, Gördüğünüz gibi mutavaat kalıpları. Yine İza zülziletil ardu zilzaleha. Zülzilet. Meçhul fiil. Yani öznesi yok. Öznesini vermiyor bize. Sadece yüklemi veriyor, fiili veriyor, eylemi veriyor. Evet. Ve ahracetil ardu efkaleha. Ahracet. Yeryüzü ağırlıklarını çıkardığı zaman, içindeki ağırlıkları attığı zaman. Görüldüğü gibi bu da aynı kalıptan. İzes sema'un fetarat. Yine bu da mutavaat kalıbı. İzes sema'un şakkat. Bu da mutavaat kalıbı. Gök parçalandığı zaman. Yani bütün bunlar neden meçhul ve mutavaat kalıbıyla gelirler? Faili bilindiği için açıklamasını yapar kadim ulemamız. Bu doğru değil. Çünkü faili bilinen, daha çok bilinen, faili hatta bunlardan daha kesin olan birçok olayda Kur'an failini anmıştır. Mesela Er-Rahman allemel Kur'an. Kur'an'ı Rahman'ın öğrettiği bilinmiyor mu? Ama fail açıkça gelmiş. Burada açık gelmiş. Ve bunun gibi birçok ayet var. Peki sebepleri nedir diyecek olursak, şu sebepleri sıralayabiliriz. Bir, olaylar kendi iç dinamikleriyle gerçekleşir. Dışarıdan bir emre gerek duymaz. El emr ile gerçekleşir. El emr, kevn ve fesat yasalarıdır. İkincisi, ansızın kopacaktır. Yani o kadar ansız gelecek ki, burada kim yaptı diye bile soramayacaksınız. Üçüncüsü, sürece insanın fiilleri de müdahildir. Yalnızca özne belirtseydi, tek özne belirtecekti. Oysa ki burada son saatte, kıyamette insanın eylemlerinin de bir payı olacak. Veyahut da yeryüzünün kıyametinde, denizlerin, karaların kıyametinde, toplumların kıyametinde. Bütün bu sebeplerle Kur'an kıyamet, ahiret ve son saatle ilgili ayetlerde hep üslup özelliği gereği meçhul ve mutavaat kipini kullanır. Yani faili açıkça söylemez. Bu genel okumadan, istikrai açıklamadan sonra suremizin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Her bildiri biri adına, bir otorite adına okunur. Kur'an ilahi bildiri, göklerin bildirisi Allah adına okunur. Ey kul, Allah adına okunan bildiriyi dinle. El-Kari'a. Ah, o korkunç patlama. O korkunç patlama. O dehşet patlama. O ödleri koparan patlama. Mel-Kari'a. O korkunç patlama nedir? Kari'a nedir? Sen ne bileceksin? Yani وَمَا اَدْرَاكَ مَلْقَارِعَنِنْ kısaltılmışı aslında. Mel-Kari'a. Yani bilemezsin ki. Hiç kimse bilemez, tasavvur edemez, tahlil edemez. Çünkü yaşamadı. Ancak Allah bilir. وَمَا اَدْرَاكَ مَلْقَارِعَ. Evet. Nedir o kari'a? Sen nereden bileceksin onun ne olduğunu? Sen nereden bileceksin kari'anın ne olduğunu? Onu bilemezsin. Neden böyle bir üslupla başladı suali sorulabilir. Bunun tek cevabı var. Aziz Kur'an dostları. Cevabı şu. Muhatabında vicdanı aktif hale getirmek istiyor Allah'ımız. Yani Rahman ve Rahim olan sözün gücünü kullanıyor. Sözün gücünü kullanıyor, gücün sözünü değil. Ondan güçlü kim var ki? Ama o güç kullanmıyor. Sözün gücünü kullanıyor. Biz insanlara saygısı var Allah. Aklımıza saygısı var. İrademize saygısı var. Söze saygısı var Rabbimizin. Onun için konuşuyor. Söz yerine taş yağdırırdı. Söz yerine bela indirirdi. söz yerine gök kubbeyi tepemize indirirdi isteseydi. Ama yok. Üstümüze söz indiriyor. Sözün gücüne inanmamızı istiyor. Çünkü sözün gücüne inanacak, sözü anlayacak bir yetenek bahşetti insana. Allah insana verdiğini görmezlikten gelmiyor. Ama insan nedense Allah'ın kendisine bahşettiğini görmezlikten geliyor. İşte burada maksat sözün gücünü kullanmak. İnsan vicdanını harekete geçirmek. Akıbet endişesi duysun istiyor insan bununla. Sorumluluk hissetsin istiyor. Kendini helak etmesin istiyor. Ve haddini bilsin istiyor. Haddini aşmasın. Kendini kaybetmesin. Kendini yitirmesin istiyor. Haddini aşan kendini kaybeder. Kendini kaybeden neyi kazanır ki? Neyi kazanır ki? Kendini kaybedenin nesi olur ki? Kendi yok. Benim diyecek ama ben yok. Beni olmayınca benim diyemez ki insan. İşte Rabbimizin arzusu bu, isteği bu. Onun için sözün gücünü kullanarak insanın vicdanını aktif hale getirmek istiyor. O vicdanı aktif hale getirerek aslında ona ikram ediyor. Merhametini gösteriyor. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوذِ O gün insanlar sergen gibi yerlere saçılmış kavruk pervane sineklerini andıracaklar. İnsanın güçsüzlüğüne bir atıf var burada. Kıyametin son saatin dehşetine bir atıf var burada. Allah'a baş kaldıran insanın aslında gerçekte güçsüz olduğuna bir atıf var. Pervaneler gibi diyor, pervane sinekleri gibi, sergen gibi kavrulmuş bir biçimde yerlere serilecekler. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسِ O gün insanlık öyle olacak. Yani ey insan, zımnen söylediği bu ayet. Ey insan, kozmik darbe karşısında bu kadar güçsüz. Bu kadar güçsüz. Peki Allah'a karşı neden küstahlaşırsın? Sen yeryüzü karşısında güçsüzsün. Rüzgar eser hasta olursun. Deprem olur ölürsün. Gök gürler korkarsın. Şimşek çakar korkarsın. Sen en doğal hadiseler karşısında dahi güçsüzsün ey insan. Gök kubbeyi başına indirse ne olur? Ya göklere söz geçiren Allah'ın sana söz geçiremeyeceğini mi sanıyorsun? Allah seni muhatap aldı, sana konuştu, sana teklifte bulunduysa güç yetiremediği için değil, seni değerli bulduğu için, sana değer yüklediği için, Allah'ın değer yüklediği sana, sen kendine neden değer yüklemiyorsun ey insan? İşte zımnen bize sordurmak istediği sorular bu ayetler. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ O gün yine son saatte dağlar dört bir yana dağılmış pamuk balyaları gibi serpiştirilecek. Yani atılacak. Pamuk gibi atılacak. Kel-ehn. Kes-suf diye çevrilmiş. Aslında girişte de söylediğim gibi bu kıyasi. Yumuşak, hafif manasına geliyor. Yün karşılığı olmayabilir. Bugünün insanı için pamuk diye çevrilmek bana daha doğru görünüyor. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ İyilikleri ağır gelen kimseye gelince, iyilikleri ağır gelen ثَقُلَتْ Aslında Allah nezdinde ağır demek, değerli demektir. Çünkü değeri Allah yükler. Fiyat pazarda belirlenir. Değer Allah tarafından belirlenir. Çünkü değerin kaynağı Allah'tır. Allah eli değmişse değer kazanır. Kudret eli. Onun için bir şeyin gerçek değerini de Allah verir. Bu manada insana eylemlerinin değerini Allah verecek. Allah'a göre ağır ne, değerli ne sualinin de cevabını veriyor bu ayet. فَهُوَ ف۪ي عِيشَةِ الرَّاضِيَ Allah katında değerli bir şeylerle gelen, razı olunmuş bir hayatın ta göbeğine düşecek. Razı olunmuş bir hayatın. Fî îşetir râdıya. Veya razı olacağı bir hayatın içine düşecek. Razı olacak. Ya Rabbi ben senden razıyım diyecek. Ya Rabbi yaptıklarımın karşılığını fazlasıyla buldum. Haddi zatında ben hak etmedim ya Rabbi. Ama daha burada razı olanlar ortada razı olacak. Burada razı olmayanlar, orada razı olmaları hiçbir işe yaramayacak. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Ama kimin de tartısı, ölçüsü, götürdüğü şeyler ağır gelirse, yani değersizse, خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Allah katında değerliyi biliyoruz. Sevabın kilosu olmaz. Ecri metreye vuramazsınız. İyiliği ölçemezsiniz. Erdemi hangi kantar tartar? Ahlakı bir teraziye koyabilir misiniz? Allah terazisi tartar. Ahlakı Allah terazisi tartar. Erdemi Allah terazisi tartar. Sevabı Allah terazisi tartar. Güzelliği Allah terazisi tartar. O terazi Allah'ın terazisidir. Kullar böyle bir terazi yapamazlar. Ve Allah'ın terazisi tam tartar. İşte bu manada Allah'ın terazisinde hafif gelen şeyler elbette ki içi boş olanlar. Senin terazinde ağır gelenler Allah'ın terazisinde hafif geliyor iması da var. Ey insanoğlu, sen paraya değer veriyorsun, altına değer veriyorsun, dünyalığa değer veriyorsun, servete değer veriyorsun. Bunlar ağır geliyor senin gözünde. Ama Allah'ın terazisine koyduğunda bunların bir değeri kalmıyor. Bunlara hiç ölçü çekmiyor Allah'ın terazisi. Allah'ın terazisine la ilahe illallah'ı koyduğunda, tevhidi koyduğunda yerlerden ve göklerden ağır geliyor. Efendimizin ifadesi bu. Allah'ın terazisine güzelliği koyduğunda, iyiliği koyduğunda, dürüstlüğü koyduğunda ağır geliyor. Erdemi koyduğunda, insanlara ikramı koyduğunda, hüsnü zannı koyduğunda mesela, iyi niyeti koyduğunda mesela, güzel bakışı koyduğunda mesela, evet, muhabbeti koyduğunda, sevgiyi kim tartar? Hangi terazide tartar? Allah'ın terazisi sevgiyi tartıyor. Onun için İşte orada hafif gelen şeyler bizim dünyada değer verdiğimiz şeyler. Allah'ın gör dediği yerden bakarsak eğer Allah'ın gösterdiğini görürüz. Allah'ın gör dediği yerden bakanlar Allah'ın değerli dediğine değerli, değersiz dediğine de değersiz derler. Ve orada çelişkiye düşmezler. Şaşkınlık yaşamazlar. Eğer Allah'ın gör dediği yerden bakarlarsa. فَاُمُّهُ هَاوِيَ Ne olacak? Bu Allah katında değersiz şeylerle varan, onun anası Haviye olacak. Tercüme etmedim. Aynen aktardım. Onun anası Haviye olacak. Dipsiz bir uçurumun ta göbeğine, kucağına düşecek. Ana kucağına düşer gibi. Aslında ne var biliyor musunuz? Benim kulağıma, yüreğimin kulağına bu ayet şöyle bir şey fısıldıyor. Sanki değerleri allak bullak etmiş. Cüceyi yüce, yüceyi cüce bilmiş. Alçağı yüksek, yükseği alçak bilmiş. Dünyaya ahiret muamelesi yapınca ahirete dünya muamelesi yapmış. Allah katında değerli olanı kendisi değersiz bilmiş. Allah katında değersiz olana da değer yüklemiş. Bu zihni amuda kalkmış adam ateşe ana diyecek. Ateşe ana diye bakan bir deli ateşe koşar değil mi? Çünkü onun kucağını ana kucağı zanneder. Cehenneme anne diyen birini düşün. Fe ummuhu haviye. Onun anası haviye olacak. Dipsiz uçurum. Huve. Uçum, uçurum demek. Evet, dipsiz uçurum. Düşünsenize. Yani dipsiz uçuruma ana diye yürüyen birini kim tutabilir ki? Bu bir zihnin amuda kalkması halidir. Zihnin ters dönmesi halidir. İşte zulüm budur. Ve ma edrake ma hiye. Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Sana kim nasıl bildirdi o haviyenin ne olduğunu? Narun hamiye. O korkunç yakan bir ateştir. Evet. Hangi birini söyleyelim şimdi? Allah'tan mahrum kaldı onun ateşi mi? Allah'ın açtığı kredileri yok saydı onun ateşi mi? Emanete ihanet etti onun ateşi mi? Hayata geri dönemeyecek onun ateşi mi? Telafisi imkansız bir suç işledi onun ateşi mi? Tevbe etmenin ve pişmanlığın hiçbir yarar sağlamadığı bir zamanda pişman oldu onun ateşi mi? Sevdikleri ve güvendikleri dallara kar yağdı onun ateşi mi? Hangi ateş? Evet. Narun hamiye. İşte bu. Yakan bir ateş. Onun anası uçurum olunca mecazen onun anası ağlayacak diye de düşünebiliriz. Zımnen vicdanının sesini dinlemeyen o patlamayla uyanacak. Gari'ayla uyanacak. Ateşi ana kucağı sanıp koşacak demiştim ya. En güzel sanırım verdiği bu. Rabbim muhafaza etsin. Ateş anamız değil, cennet anamız olsun. İnşallah cennete koşalım. Bu ruhumuzu ayağa kaldıran, tüylerimizi diken diken eden, içimizi çamaşır gibi sıkan ayetlerin arkasından Tekâfür Suresi. Sanki gerçekten de konunun bir devamı gibi, sanki gerekçe gibi, kararın gerekçesi gibi geliyor. Tekâfür Suresi adını ilk ayetinden alıyor. Tutkuyla çoğaltmak manasına geliyor. Tutkuyla çoğaltmak. Yani servet manasına değil. Tekâfür. Çünkü kalıp olarak böyle. Tutkuyla çoğaltmak. Bir hadiste Makbura diye anılıyor ismi. Makbura. İniş zamanı Mekke. Hem de Mekke'nin ilk dönem surelerinden biri. İlk tertiplerde Kevser suresi ile Maun suresi arasına yerleştirilmiş ki takriben 16. sıraya gelse gerek yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da eğer yıl itibariyle tarihlendirirsek peygamberliğin ikinci yılına tarihlendirebiliriz. Yani çok erken indirilmiş bir sure. Demek ki insanlığın en temel problemlerinden birine parmak basıyor. En temel problemlerinden birine. Nedir o? Çoğaltma tutkusu, yığma tutkusu, dünyevileşme. Bir önceki derste günahtan bir adam yapsanız kellesinin yerine neyi koyarsınız diye sormuştuk ya. Efendimiz dünya sevgisini koyuyor. Hubbud dünya, ra'su kulli hatiye. Dünya sevgisi her hatanın başı. Onun için bu da biriktirme tutkusu aslında dünya sevgisinin bir devamı. Belki sebebi, belki sonucu. Ama mutlaka onunla ilgili bir şey. Servet mülkiyet değil. Bu ayetler bize servetin mülkiyet değil, emanet olduğunu söylüyor. Çoğaltma tutkusunun insanı nasıl oyaladığını, ölünceye kadar insanı insanlıktan çıkardığını söylüyor. Ve diyor ki, elbet o gün tüm nimetlerden hesaba çekileceksiniz. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kesinlikle o gün size verilen, yani değil tabii, dünyada verilen nimet değil. Çünkü naim Kur'an'da 16 yerde geçer. Hepsi de ahiret nimeti. Ahiret nimetlerini nasıl kaybettiğinizden. Dünya nimetlerinin yerine neden ahiret nimetlerini takas ettiğinizden. Dünyayı kazanmak için ahiret nimetlerini nasıl feda ettiğinizin hesabı size sorulacak diyor. Evet. Şimdi suremizi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumut tekâthur. Çoğaltma tutkusu sizi oyaladı durdu. Kınanan mal değil, servet değil burada. Çoğaltma da değil hatta. Çoğaltmanın tutkusu. Tam burada Bağdatlı Cüneyd'in o meşhur, o harika sözü geliyor aklıma. Fakr. Yani bizim fakirlik dediğimiz şey. Efendimizin el fakru fakri. Fakr övüncümdür der. İşte fakrı tarif ediyor şimdi. Fakr senin hiçbir şeye sahip olmaman değildir. Asıl fakr, dünyalara sahip olsan da hiçbir şeyin sana sahip olmasına izin vermemendir. Sahip olmak, sahip olunmak. İşte mesele bu. İşte bütün mesele. Olmak ya da olmamak. Shakespeare'in dediği gibi, to be or not to be. Yani sahip miyiz yoksa bizim sahibimiz mi? Malım derken iki vurguya sahip. Malım. Ya benim malım demiş oluruz ya da ben malım demiş oluruz. Hangisini diyoruz? Eğer ikinci vurgu diyorsak mal bizim süvarimiz olmuş demektir. Sırtımıza binmiş demektir. Eğer biz malın atı olmuşsak vay gele başımıza. O zaman biz hiçbir şeyin sahibi değiliz. Çünkü bizim sahibimiz var. Biz hiçbir şeyin sahibi değiliz. Eğer benim malım vurgusuyla söylemek istiyorsak mal, servet atımız olmalıdır. İpi de elimizde olmalıdır. Hani o bize sahip olmamalıdır. Dünya bir denize benzer. Yürek de bir gemiye benzer. Su geminin içine girerse gemi batar. Su geminin dışında durursa gemiye yol olur. Gemi güzergahında menzili maksuda erişir. Onun için suyun geminin içine girmesine izin vermemek lazım. Dünyanın yüreğin içine girmesine izin vermemek lazım. Bir yürekte iki sevda olmaz. Evet, çatal kazık yere geçmez. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِ. Biz bir adamın göğsünde iki kalp yaratmadık diyor. Eyvallah. Bu manada el kârda, gönül yârda olmalı. Gönül de kârda olursa yâra ne kalır ki? Onun için insan dua edecekse elimizde çok eyle, kalbimizde yok eyle diye dua etmelidir. O zaman korkmasın. اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ. Ta ki mezarlara varıncaya dek. Bu iki manaya da gelebilir. Birincisi, ölünceye dek. Yani çoğaltma tutkusu sizi o kadar oyaladı ki, ölünceye dek bu dalganın arkasına takıldınız. Oyalandınız. İkinci manası, ki bazı müfessirler bunu tercih ederler, bu sebebi nüzule dayalı mana. Birincisi bağlamın desteklediği, bu sebebi nüzulün desteklediği mana. Kabirleri ziyaret edinceye kadar çoğaltma tutkusu sizi oyaladı. Çoğaltma tutkusu sizi o kadar oyaladı ki en sonunda kabirleri bile saymaya kalktınız. Bu da sebebi nüzulden yola çıkılarak verilen mana. Nedir bu? Mekkeli iki müşrik kabile birbirine soy sop yarıştırmaya kalkışmış. Bu yarışma o noktaya gelmiş ki birbirleriyle, nüfuslarıyla ve kalabalıklarıyla iftihar ederken artık kabir taşlarını, kabirleri saymaya kadar varmışlar. Bu çok bana makul gelmiyor, bağlamla da uyumlu gelmiyor. Aslında burada söylenen şey ölünceye kadar. Çünkü Arap dilinde mecazen ölmek, kabre girmek, kabre varmak, kabri ziyaret etmek manasına zaten Arap şiirinde de kullanılmış. Aslında elhakum, ellehve, ellehu mastarından türetilmiş. Değirmenin ağzından çıkanı geri değirmene vererek oyalamak. Değirmen taşları un öğütürken kendini de öğütür. Taşlar kendini öğütmesin ve boşa dönmesin diye ağzından çıkanı geri içine koymaya lehu denilmiş. Onun için oyalamak manasına geliyor. Şugulden farklı yalnız. Şugulde meşgale mesela. Farkı ne? Şugul yararlı ya da yararsız oyalamaya denir. Oyalanmaya denir. Ama lehu sadece faydasız ve yararsız oyalanmalar için kullanılır. Kalla sevfe ta'lemu. Ama hayır. Vakti geldiğinde gerçeği öğreneceksiniz. Sevfe ta'lem. Vakti geldiğinde gerçeği öğreneceksiniz. Hatta parantez içinde oraya gerçeği burada öğreneceksiniz. Çünkü bir sonraki ayet bize zımnen bunu veriyor. Gerçeği bu dünyada vakti geldiğinde öğreneceksiniz. Vakti gelecek. Yani ölmeye gerek yok, kabirlere gitmeye gerek yok. Dünyanın sizin işinize çok yaramadığını. Hani öyle derler ya 3-5 yaş psikolojisi. 3-5 yaş psikolojisinin temeli şuymuş. 3-5 yaşındaki çocuklar ellerine aldıklarını kendilerini zannederlermiş. Onun için de tuttuklarını vermezlermiş. Hatta parayla her şey alınır sanırlar bu yaştaki çocuklar. Para her şeydir zannederler. Ama 30'lu yaşlara geldiklerinde paranın her şey olmadığını öğrenirler. Eğer akılları normal büyümüşse, ortada bir anormallik yoksa, 40 yaşını aştığında paranın hiçbir şey olmadığını öğrenirler. Onun için burada haddi zatında büyümeyi de bize öğretiyor. Yani ey insanoğlu çocuk kalma. Aklını büyüt, geliştir diyor. Büyü. Büyümemiz için de parayla her şey satın alınamayacağını öğrenmemiz lazım. Dünyanın her şey olmadığını öğrenmemiz lazım. Kella sevfe ta'lemun budur işte. Bir gün elinden kayar gider. Bir varmış, bir yokmuş olur. Etrafınıza baksanıza. Dün dünyalıklar içinde yüzenlerin bugün sergi sefil bir halde olduğunu görmek mümkün. Onun için dünyanın insana vefa gösterdiğini görmek için ahirete gitmeye gerek yok. Dünyada da bunu görecekler. Göreceksiniz diyor. Ama görmediniz diyelim ki. Sümme kella sevfe ta'lemun. O da olmadı diyelim. Görmediniz. Vakti gelince gerçeği burada olmazsa orada göreceksiniz. Evet. Sümme bize bunu veriyor. Daha sonra göreceksiniz. Burada olmadı diyelim, orada göreceksiniz. Kalla lev ta'lemu. Yo veya kella'nın farklı manaları. Basralılara göre manası farklı, Kufelilere göre manası. Kufeliler içerisinde de Ferra'ya göre manası ayrı, Kisai'ye göre manası ayrı. Dolayısıyla yo da diyebiliriz buna. Şu kesin ki, elbette diye de biliriz. Şu kesin ki, eğer bu tutkunun neye mal olduğunu tam olarak kavramış olsaydınız, لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ yakin bir bilgiyle tam olarak kavramış olsaydınız, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ O zaman cahimi görürdünüz. Dikkat buyurduğunuz gibi tercüme etmiş değilim. Ne demek cahimi görürdünüz? Buradaki lam bir önceki ayetle bu ayetin aslında sebep-sonuç ilişkisi içinde olduğunu gösterir. Onun için bir önceki ayet şarttır, bu da cevabıdır. Çünkü lam cevap lamıdır. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz, tek cümle gibi görülmelidir. Aslında secaven sahibi buraya tı koymuş ama gerçekte buraya lam koymalıydı. Lam elif koymalıydı. Ki aynı cümle gibi okunmalıydı. Bu tabii onun görüşü, secaven sahibinin görüşü. Fakire göre böyle. İkisini birlikte okursak, kalla lev ta'lemune ilmel yakin leteravunnel cahim. Kesinlikle görürdünüz cahimi, cehennemi, kışkırttığınız korkunç ateşi. Nedir bu? Cahim acaba dünya için kullanılıyor mu? Benim ilk merak ettiğim, burayı tefsir ederken bu oldu. Ve baktım ilginçtir, Kur'an'da cahim dünya için kullanılıyor. Saffat suresinin 97. ayetinde. Dünyadaki ateş için. Gönlüm şöyle bir rahatladı, tam oturdu dedim. O zaman verdiği mana öyle dehşetli ki, eğer bilseydiniz gözünüzle, yani eğer bilseydiniz tam olarak kavramış olsaydınız bu çoğaltma tutkunuzun neye mal olduğunu, dünyayı cehenneme çevirdiğinizi de görürdünüz. Çünkü dünyayı cehenneme çevirenler çoğaltma tutkusu olanlar. Görmüyor musunuz? Büyüklük tutkusuna kapılanlar dünyayı nasıl cehenneme çeviriyorlar? Ellerine geçirdikleri kitle imha silahlarıyla nasıl kitlesel imhalara başvuruyorlar? Hiç acımadan, hiç acımadan. Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek demeden. Sadece insanları değil, bitkileri bile, doğal canlı hayatı bile mahvederek. Ne bu? Bunun arkasında ne yatıyor? Bu azgınlık ne Allah aşkına? Evet, la taravunnel cahim. Eğer siz gerçekten de bunu tam kavramış olsaydınız, tutkuyla biriktirmenin, biriktirme tutkusunun neye mal olduğunu, dünyayı nasıl cehenneme çevirdiğinizi de görürdünüz. Evet, dünyanın cehenneme çevrildiğini de görürdünüz. Dünyayı cehenneme çevirenler, biriktirme tutkusu olanlar. Güç tutkusu, iktidar tutkusu, servet tutkusu yetmiyor. Bu üç tutku bir araya geldiğinde şeytanlar orada temerküz etmiyor sadece, onlar şeytanlaşmış oluyor. Tut tutabilirsen insanoğlu, kim tutacak? Kim tutacak tabii ki? Nefret tutacak tabii ki. Onun için Allah tutmak istiyor. Allah insanoğluna kendini tut ey insan diyor. Kendini tut. Onun için oruç tut diyor. Oruç tutmak kendini tutmaktır da onun için. Onun için namaz kıl diyor. Yani namaz seni kılsın aynı zamanda. Sen namazı kıl ki diyor. Vakit sana sahip çıksın. Sen vakte sahip çık. Onun için ibadetleri emrediyor. Bundan tek çıkarı olan taraf biziz aslında. İşte burada dünyada yaktığımız cehennem ateşini bize gösteriyor Allah. Eğer biriktirme tutkusu benliğimizi sararsa önümüze kimse duramıyor. Baksanıza, yeryüzünü cehenneme çevirenler hep bu yüzden çevirdiler. Bugün de hala bu yüzden çeviriyorlar. Ve devam ediyor. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ Tut ki burada göremedin. Parantez içinde böyle bir fahval hitap, söz geliminden bir giriş cümlesi takdir etmemiz gerekiyor. Tut ki burada görmedin bu cehennemi, yaptığı, tutuşturduğunuz cehennemi veyahut da tutkunların tutuşturduğu cehennemi burada görmedin. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ Ama daha sonra ahirette onu zaten gözlerinizle göreceksiniz. لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ aynel yakin olarak bizzat kendi gözlerinizle göreceksiniz. Burada görmediniz diyelim. Ama orada bir gün gelecek sümme. Daha sonra ahirette gözlerinizle göreceksiniz. Dünyada ilmel yakin görmezseniz tutuşturduğunuz cehennemi ahirette aynel yakin göreceksiniz diyor. Sümme le tus'alunne yevme izin anin na'im. Nihayet o gün geçici nimetleri kendisine tercih ettiğiniz, bu parantez içi bir söz gelimi açıklaması, geçici nimetleri kendisine tercih ettiğiniz tüm ahiret nimetlerinden dolayı bir gün gelecek, o gün hesaba çekileceksiniz. Yani sen hangi nimeti kaybettin ey kul? Sen neyi neye tercih ettin ey kul? Biliyor musun? Diye sorguya çekilecek. Veya sorulacaksınız. Size sorulacak. Ey kul, sen nettin be kul. Sen nettin. Sen ne büyük bir yanılgıya düştün. Sen ne dehşet bir hata işledin. Sen neyi neye takas ettiğini biliyor musun ey insan? Şu nimetleri feda edip de dünyanın geçici nimetleri alınır mı? Dünyanın üç kuruşluk nimetleri için ahiretin ebedi nimetleri feda edilir mi be insan? Sen nettin be insan? İşte böyle sorulacak. Dikkat buyurun. Mevcut meal ve tefsirlerin hiçbirisinde olmayan bir şekilde anladım. Hakikaten doğrusunun bu olduğuna tüm yüreğimle inanıyorum. Çünkü buradaki en-na'im Kur'an'da nerede geçerse ahiret nimeti için kullanılır. Sadece ahiret nimeti için. Burada istisna saymak keyfilik olur. Delil ister istisna olması için. Onun için buradaki de ahiret nimetidir. Çünkü kullanıldığı tüm yerlerde Kur'an'da ahiret için geliyor. O zaman burada da ahiret için. Onun için dünyadaki nimetlerden hesaba çekileceksiniz değil burada. Ahirette o ebedi nimetleri neden dünyadaki geçici anlık nimetlere feda ettiğinizin sorgusu yapılacak. Bu sorulacak size. Değdi mi şimdi? Gördün mü yaptığını? Denilecek, sorulacak. Rabbim ebedi nimetleri dünyanın geçici nimetlerine takas etme zilletinden bizi korusun. Bize akıl, fikir ve istikamet ihsan etsin de hakka hak, batıla batıl muamelesi yapalım. Hakka hak bilip hakka ittiba edelim. Batılı batıl bilip batıldan kaçınalım. Bize o derin basiret ve feraseti lütfetsin de küçüğe büyük, büyüğe küçük, geçiciye kalıcı, kalıcıya geçici muamelesi yapmayalım. Bize böylesine derin bir basiret versin de Allah'ın gör dediği yerden bakıp onun gösterdiği hakikatleri görelim inşallah. Sadakallahul azim. Allah en gerçeğini, en doğrusunu, hakikati söyledi. Değerli Kur'an dostları, şimdi Kur'an'ın berceste ayetlerinden değil, berceste surelerinden biri olan Asr suresine giriyoruz. Asr suresi gerçekten de berceste bir sure. Kur'an'ın zirvelerinden biri. Yani tabir caizse sözün usare haline getirildiği, bakınız usare dedim. Asırla aynı köktendir, aynı kelimedir aslında. Sözün sıkılıp özünün çıkarıldığı ki asır bu manaya gelir. Kök manası, etimolojik manası meyvenin suyu sıkılıp posasının atılıp suyunun alınmasıdır. Onun için günümüzdeki Arapçada da meyve suyuna asir denilir. Dolayısıyla Kur'an'da ya'suru diye zaten Yusuf suresinde geçer. Yani şarap yapanların şarabı yapma süreçlerinde üzümü sıkıp da şırasını almaları bu kelimeyle ifade edilir. Çok ilginç. Dolayısıyla Asr suresi Kur'an'ın adeta sıkılıp özünün içine konulmaz. Onun için İmam Şafii öyle der. Kur'an'dan başka hiçbir şey indirilmeseydi de sadece ve sadece Asr suresi indirilmiş olsaydı insanlık için yine de kafiydi der. Yeterdi. Asr suresini anladığınız zaman bu sözü anlarsınız. Bu sözü anlayabilmemiz için asrı anlamamız lazım. Asr suresini anlamamız için de asrı anlamamız lazım. Doğru. Adını ilk ayetinden alıyor. Yeminle başlayan ilk ayet. Vel asr. Asr şahit olsun. Asr yemin. Asra yemin olsun. Bukhari'de vel asr diye anılmış sure. Yani ilk ayetinin tümüyle. İniş zamanı 16. sıraya yerleştirilmiş Asr suresi. Birinci yılın sonu, ikinci yılın başı diyebiliriz. Yani peygamberliğin ilk dönemine tekabül ediyor. Ki zaten surenin içeriği de bunu fısıldıyor. Haykırıyor diyemiyorum, fısıldıyor. Kur'an'ın en kısa üç suresinden biri Asr suresi. Diğerleri ne? Nasr suresi ve Kevser suresi. Birçoğunun zannettiği gibi İhlas suresi buna girmiyor. Çünkü İhlas suresi 4 ayet. 3 ayet değil. Ama bu 3 sure 3 ayet. Bu 3'ün içinde en kısası da Kevser suresi. Kur'an'ın en kısa kelime adedi olarak en kısa suresi Kevser suresi. Ondan sonra Asr suresi, ondan sonra Nasr suresi gelir. Surenin konusuna girersem tefsire girmiş olurum ama yine de usulümüz gereği konusu hakkında kısaca söz edeyim. Kendisi kısa ama manası çok uzun bir sure. Eğer bu sureyi hakkını vererek tefsir etmeye kalksaydık, inanın değil bir ders, belki 10 ders bile yetmezdi. Kur'an'ın inşa etmek istediği insan tipini veriyor bu sure. Kur'an'ın inşa etmek istediği bir insan tipi var. Çünkü vahiy ilahi bir inşa projesidir. Vahiy ilahi bir inşa projesidir. Vahiy ustası yeryüzünü inşa edecek ustayı yetiştirmek için insanı çırak olarak almıştır. Rabbimiz yarattığı insanın prospektüsünü de yazmış ve onu Kur'an'ın ellerinde terbiye etmiştir. Vahyin ellerinde terbiye etmiştir. Son terbiye Kur'an suretinde tecelli etmiştir. Onun için Kur'an bir inşa projesidir. Hem de ilahi bir proje. Bu insanın 3 meziyeti varmış. 3 ayette affedersiniz. 2 asli, 2 de fer'i olmak üzere 4 meziyeti varmış. Ne demiş birisi? İman. İkincisi, salih amel. Üçüncüsü, hakkı tavsiye. Dördüncüsü, sabrı tavsiye. Ama 3 ve 4 aslında ikincisinin, ikinci maddenin açılımı gibi okunabilir. Ki oraya geleceğim inşallah. Beled suresi ile Asr suresi arasında bir konu bütünlüğü var. Abdullah bin Hüseyin'den nakledilen bir rivayet var. Onu zikretmezsem girizgah yarım kalacak. Allah Resulü'nün ashabı bir araya geldiğinde diyor Abdullah bin Hüseyin, ayrılmadan önce birbirlerine Asr suresini okurlar. Öyle ayrılırlardı. Rivayet zinciri içerisinde bu rivayet bu şekli almış ve bize böyle gelmiş. Malumunuz hadis rivayetleri lafzen değil manendir. Yani manası rivayet edilir, lafzı değil. Onun için İşi bilenler hadisi naklettikten sonra şöyle derler. Kal ev kema kal. Böyle ya da buna yakın bir şekilde dedi. Niye? Çünkü hadisler lafzen rivayet edilmezler. Mütevatirler içerisinde dahi bir tek lafzi mütevatir gösterilir. Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve mak'adehu minen nar hadisi. Kim benim adıma yalan uydurursa kasıtlı olarak o cehennemdeki koltuğuna, cehennemdeki oturacağına, oturağına, sedirine hazırlansın. Bu hadisin bile 6'yı aşkın versiyonu vardır. Hatta müteammiden kelimesini sahabeden bir tanesi duyduğunda onu oraya kim sokuşturdu der. Yani kasıtlı olarak yoktu orada der. Dolayısıyla bize hadislerin rivayeti manen gelir, lafzen değil. Onun için de biz aslında bunu nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Sahabenin birbiriyle kavuşup ayrılırken Asr suresini okumasını. Yani sahabe birbirlerine vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr diye mi okumuş? Öyle mi anlayacağız? Yoksa sahabe bir araya geldiğinde birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederlerdi diye mi anlayacağız? Biz sahabenin Kur'an'ı okumasının Kur'an'ı yaşaması anlamına geldiğini zaten biliyoruz. Onun içindir ki bazen bir sahabi mesela Abdullah İbni Ömer olacak yanlış hatırlamıyorsam Bakara suresini 8 yılda okudum der. Ne demek bu? Bakara suresini 8 yılda okumaya gerek yok ki. Bizden birçok çocuk yaşta hafızlar bile Bakara suresini otursa bir saatin içinde okur çıkar. Efendim. Peki ne olmuş da 8 yılda okumuş? 8 yılda anladım, yaşadım, hayatıma geçirdim demektir. Sahabe böyle okurdu Kur'an. Sahabe Kur'an'a bir metin gibi bakmazdı, bir hayat olarak bakardı. Çünkü Kur'an metin olarak inmedi, hayat olarak, hayatın içine indi. 23 yılda inmesinin sebebi de budur. O nedenle sahabe birbiriyle buluştuğunda birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederlerdi demektir bu hadis. Başka bir şey değil. İnsan ziyandadır diyor sure. Çok yüksek perdeden konuşuyor hakkı olarak. Haklı olarak Allah konuşuyor. Allah'ın konuştuğu perde en yüksek perdedir. O perdeden başka kim konuşabilir ki? Evet. Ancak Allah böyle bir cümle kurabilir. İnsanoğlu tümüyle ziyandadır. Söyler misiniz? Allah'tan başka herhangi bir yazar var mı böyle bir cümle kuracak? Gülünür. Evet, Allah böyle konuşur. Çok üst perde. Ziyandan kurtulanın özellikleri sıralanıyor. Nedir bunlar? 4 husus. İman, salih amel, hakkı tavsiye, sabrı tavsiye. Yani bu dördünü şöyle de özetleyebiliriz. İnanmak, yaşamak, paylaşmak, direnmek. Asr suresinin 4 unsuru bu. İnanmak, yaşamak, paylaşmak, direnmek. Bu dördü neye tekabül ediyor? İnanmak Allah'ın hakkıdır. Yaşamak hayatın hakkıdır. Paylaşmak insanın hakkıdır. Direnmek hakikatin hakkıdır. Hakta direnmek. Aslında bize hakkı anlatıyor Asr suresi. Şimdi sureyi tefsire geçebiliriz. Vel asr. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. Rahman ismiyle tüm bir kainata tecelli eden ve rahmetine gark eden, Rahim ismiyle ise varlıklar içerisinde iman eden ve sadakatini ispat edenlere özel olarak merhamet eden Allah. Her bildiri bir otorite adıyla okunur. Bu Göklerin bildirisi ise Allah adına okunur. Ey kul, sen de Allah adına oku ve dinle. Vel asr. Asra yemin olsun. Vav, vav-ı kasem. 16 sure bu vavla başlar demiştim Kur'an'da. 16'sına da baktığımızda aslında bunların bizim bildiğimiz manada uksimu manasında bir yemin olmadığını görürüz. Yani bu vavlara tazim işlevi yüklerler ulemamız. Fakat aslında tazim işlevinden daha çok bu vavların yani bizi tefekküre, tedebbüre, taakkule, tefakkuha ve tezekküre davet ettiğini görürüz. Evet, onun için vel asr. Asrı düşün. Asrı tefekkür et. Asr üzerinde dur. Peki nedir asr? Asr aslında biraz önce de girizgahta söyledim. Usaredir dedim. Kur'an'ın usaresidir. Bakın nasıl da denk geldi kelime. Özellikle düşünerek söylememiştim ama dilime geldi. Usare bir şeyin özü demektir. Zübdesi demektir. Mesela yoğurdun özü yağdır. Sütün özü tereyağıdır. Onun gibi. Mesela altın madeninde cevher çıkarmak için altını alırsınız. Bir tona 6 gram iyidir, verimlidir. Bir ton madenden 6 gram çıkıyorsa ona çok verimli maden derler altıncılar. Dolayısıyla 6 gramı elde etmek için bir tonu ayrıştıracaksınız. Bir tonu işleyeceksiniz. Ki sadece 6 gramcık bir şey elde etmiş olur. O 6 gram usaredir işte. Hasırdır yani. Onun için hasat manasına gelir. Çünkü hasat nedir? Sapını danesinden ayırıp, tüm cürufunu dışarıda bırakıp, istediğinizi yani asıl almak istediğinizi almaktır. Hububatı ayıklayıp almaktır. Mesela üzümün suyunu sıkıp şırasını çıkarmaya da bu kelime kullanılır. Onun için meyve suyuna asir denilir. Bugünkü Arapçada da kullanılır bu. Asir, meyve suyu. Çünkü meyvenin özünü temsil eder. Meyvenin özünü, yani posası atılmıştır. Ve ilginçtir, ikindiye asır denmiştir. Neden ikindiye asır denmiştir? Çünkü günün hasılat vaktidir de onun için. Günün hasat zamanıdır. Hasat ve hasılat zamanı. İnsan ikindiye kadar çalışır, yorulur, didinir. Hak edeceğini ikindileyin hak etmiş olur. Hasılatını o anda alır, elde eder. Neyse o günün karşılığını ancak ikindileyin alır, hak eder. Onun için hasat ve hasılat. Peki 100 yıla da asır derler. Neden? 3 kuşağın hasılatı olduğu için. Çünkü çocuk, baba ve dedenin yaşadığı 3 kuşakta ancak insanın hasılatı ortaya çıkar. Eğer 3 kuşağı yayabiliyorsanız hasılatı ortaya çıkarmış olursunuz. Onun için 100 yıla asır denir. Zamana da asır denir aslında. Neden? Elde ettiğimiz her şeyin kabı olduğu için. Zaman elimizde yoksa elde ettiğimiz bir şey de yok demektir. Onun için zaman en büyük imkandır. Zaman olmamış olsaydı aslında amel de olmazdı. Eylem zamanın içindedir. Dolayısıyla zaman bize verilmiş en büyük nimetlerden biridir. Bu manada zamana da asır denir. Hatta mutlak zamana asır. Çünkü el asır denilmiş. Yine insanlığın ikincisi manasına gelir. Peki biz vel asrı nasıl okuyacağız? O kadar çok mana hücum ediyor ki zihnime biz. Bir, vel asr. İnsanlığın ikincisi şahit olsun. İnsanlığın sabahı Adem'le başladı. Kuşluğu Nuh'la devam etti. Öylesi İbrahim'di. İkincisi Muhammed Aleyhisselam oldu. Akşamına yaklaşmıştır. Bu mana verilebilir. Vel asr. İnsanlığın ikincisi veya günün ikincisi. Neden? Günün ikincisi artık akşamın yakın olduğunu haber verir. Aslında 24 saat, her 24 saat bize ölümü ve hayatı anlatan bir ibret meşheridir. Günün gündüzü hayata, gecesi berzaha, sabahı da ba'fü ba'del mevte, yeniden dirilişe tekabül eder. Gündüzünüz nasıl geçmişse geceniz öyle olur. Gündüzü berbat geçen bir günün gecesinde kabus görünür. Sabahı da öyle olur. Onun için akşamı berbat olanın sabahı abad olmaz. Buna da delalet edebilir. Daha hasılat zamanına yemin olsun. Hasılat zamanı şahit olsun manasına gelir. Hasat zamanı ve hasılat zamanı. O nedir? Kıyamettir. Hesap günüdür. Hesap gününe yemin ediliyor olabilir. Kelimenin kök manasından yola çıkarak. Daha nedir? Dahası 100 yıla yemin olsun. 100 yıl şahit olsun. Asır dendiği için. Ama ben en tercihe şayan olanı, yani insanoğlunun hasat ve hasılat zamanı şahit olsun. Kök manasından, etimolojisinden yola çıkarak bunu tercih etmeyi daha uygun buluyorum. İnsanoğlunun hasılat ve hasat zamanı şahit olsun. İnnel insane lefî husr. Evet. İnnel insane lefî husr. İnsan hiç şüphe yok ki hüsrandadır, ziyandadır, zarardadır. İnsan insten farklı olarak insana farklı mana verilmesi lazım. Kur'an'da ins, insun ve la can. Evet, ins farklıdır. İns cinnin karşıtıdır. Mukabilidir daha doğrusu. Kendi kavramlarımızla konuşalım. Yoksa anlaşamıyoruz. Peki insanın karşıtı nedir? İnsan aslında sorumlu, medeni, bilinçli varlıktır. Ünsiyet kesmetmiş varlığa denir. Onun için insani olana insi denir. Tersi vahşidir. Vahşinin zıttıdır. Onun için vahşi olmayan, sorumluluk sahibi, medeni ve bilinçli varlıktır. Yaptığını bilinçle yapar. Sorumluluk sahibidir, sorumsuz davranmaz ve medenidir. Ünsiyet kesbetmiştir. Kendisiyle dost olunur ve başkalarıyla dost olur. Dolayısıyla innel insan, hiç şüphe yok ki insan lefî husr. Burada tekit lamıyla gelmiş, hüsrandadır. Aslında zımnen şu manaya gelmesi lazım. Cehennemle sonuçlanmış bir hayatı yaşamışsa insan eğer, hüsrandadır. Yani zarardadır. Niye? Çünkü cehennem ne kadar ucuz alınırsa alınsın pahalıdır. Yani bir cehennemliğin iyi ya ucuza kapattık diye sevindiğini düşünebiliyor musunuz? Yani ucuza kapattık. Bedavaya kapattık. Pahalıdır. Cehenneme hiçbir şey ödemeseniz de pahalıdır. Cennete ne kadar bedel öderseniz ödeyin ucuzdur. Niye? Çünkü ödediğinizden kat kat fazlasını, yani hiçbir matematiğe sığmayan, rakamlara sığmayan kat kat fazlasını almışsınızdır. Burada lefî husr, kesinlikle hüsrandadır derken aslında cehennemle sonlanmış bir hayat, kaybedilmiş bir hayat. Çünkü cehennem ne kadar ucuz alınırsa alınsın pahalıdır demektir. Aslında husr kelimesi Kur'an'da 64 yerde kullanılıyor. Teker teker baktım, tespit ettim. Sadece ve sadece 4 yerde madde için kullanılıyor. Maddi kayıp için kullanılıyor. 60 yerde ise manevi kayıp için kullanılıyor. Hep manevi. Dolayısıyla Kur'an'da biz buna aglebiyet kuralınca diyoruz. Şimdi ekseriyet var, aglebiyet var, ıttırat var. Ittirat istisnasız. Kural istisnasız olursa ıttırattır. Aglebiyet dediğimizde çoğunluğu dahilse eğer, azsa o zaman galibiyet kuralı olur. Eğer üçte biri gibi istisnası varsa, üçte ikisi diğer taraftaysa o zaman da ekseriyet, çoğunluk. manasına gelir. Onun için nısfiyet de yarısıdır. Yani burada aglebiyet, kahir ekseriyet, yani çoğunluğuyla burada manevi olarak kullanılmış. Kur'an'da husr, kayıp. Aslında vel asr ile birlikte düşündüğümüzde, birinci ayetle birlikte vel asr innel insane lefî husr. Asra yemin olsun veya asr şahit olsun ki insan kesinlikle ziyandadır. Kayıptadır, hüsrandadır. Hayatın hasılatı hesap günüdür. Cennet zaman varsa kazanılır. Zamana ait olmak değil, zamana sahip olmaktır esas olan. İnsanlar zamana ait olduğu zaman kaybederler. Zamana sahip oldukları zaman kazanırlar. Zamana sahip olmayan nimete nail olamaz. Onun için de vel asr diye başlanmış, innel insane lefî husr diye devam etmiş. Zamana sahip olmayan nimete nail olamaz. Zamana sahip olmak için de zamana ait olmamak lazım. Zamana ait olan nesnedir. Zaman onun öznesidir. Zamana sahip olansa öznedir, zaman onun nesnesidir. Zamana ait olanları zaman yoğurur. Zaman inşa eder, zamana sahip olanlarsa zamanı inşa ederler. Allah Resulü zamana ait değildi, zamana sahipti, zamanı inşa etti. Peygamberler zamana ait değillerdi, zamana sahip idiler, zamanı inşa ettiler. Zamana ait olan aslında Allah'a ait olmaktan çıkmış demektir. İşte korkunç olan budur, işte bu kayıp. Kendini kaybetmiştir. Kendini zamanın içinde kaybetmiştir. O artık zamanın kulu denebilir ama Allah'ın kulu olamamıştır. Onun için zaman bizim içimdir, içindir. Biz zaman için değiliz. Asla. Zaman bize hediyedir. Zaman bize musakhar kılınmıştır. Biz zamana musakhar olamayız. İşte vel asr diye başlamasının sebebi bu. Kur'an'da zamanın tüm parçaları üzerine zaten yemin edilir. Ve duha, kuşluk şahit olsun. Vel fecr, fecr şahit olsun. Ve leyl, gece şahit olsun. Ve nehar, gündüz şahit olsun. Yani görüyorsun. Zamanın tüm parçalarına yemin ediliyor Kur'an'da. Çünkü zaman Allah'ın insana açtığı büyük bir kredi. Çarçur etmemesi lazım. İllellezine amenu ve amilus salihat. Ancak şunlar müstesna. Ellezine amenu. İman eden kimseler. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلَى مُؤْمِن۪ينَ veya مُؤْمِنُونَ arasında fark var. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا geldiğinde Taberi'nin de yerini tam hatırlamıyorum ama kesinlikle Taberi'de gördüğümü hatırlıyorum. Harika bir tespit bu. مُؤْمِنُونَ ile اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا arasında fark olduğunu söyler Taberi ve der ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا zımnen tabii ben yaklaşık olarak ifade ediyorum. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا'lar sizin kendi iddianız, söylediğiniz. Mü'minun ise Allah'ın iddianızı kabul etmesi. Yani Allah'ın sizin için söylediği. Kur'an'da mü'minun diye geçenlerin imanını Allah tarif etmiştir. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا denilenler ise iman iddiasında bulunmuşlardır fakat bunu ispat edip etmedikleri meçhul. Onun için zaten ya eyyühellezine amenu gelir. Siz ey iman edenler. Nedir burada zımnen? Eğer imanınızda, iddianızda sadıksanız. İman bir iddiadır. İman etme iddiası büyük bir iddiadır. İddianızda sadıksanız şunu yapın. Allah'ın bu emrini yapın. Zımni anlamını içerir. Onun için illellezine amenu. Zaten burada iman iddiasında bulunanlar öncelikle. Yani ben müminim diyecek. Ben Allah'a güveniyorum diyecek. İmanın ahlaki karşılığı güven, akidevi karşılığı inanmak. Ben Allah'a inandım ve güvendim diyecek. Ama burada durmayacak. Bu yetmez diyor. Bu iddia yetseydi arkasını getirmezdi zaten. O zaman illellezine amenu der ve bitirirdi. Yani insanlık hüsrandadır, iman edenler müstesna derdi. Ama dememiş. Burada bitmemiş. Çünkü iman tek başına bir iddiadır. İddialar ispat ister. İman ağacının meyveleri yoksa eğer bu ağaç kurumuş, odun olmuş demektir. İman ya sahibinin yüreğinde bir mahkum ya sahibinin yüreğinde bir hakimdir. Eğer yüreğinde mahkum ise yürek ona zindan olmuştur. Eğer hakim ise yürek ona saray olmuştur. İşte ona iman derler. Ona imanın iktidarı derler. İman eğer bir bedende, bir yürekte iktidar ise o göze fer, yüreğe ferman, dize derman olarak yansır. O zaman iman ile tutar, iman ile görür, iman ile konuşur, iman ile yürür, iman ile bakar. Yok, iktidarda değil. Eğer yürek ona zindan olmuşsa, o zaman iman mahkum olmuş demektir. Mahkum iman, iktidarsız imandır. İktidarsız imanın kime ne faydası olur, sahibine olmamıştır. İşte burada imanın iktidarı için ne lazım veya imanın iktidarda olduğu nasıl anlaşılır? Onu söylüyor ikinci maddede. İllellezine amenu ve amilus salihat. Ve salih amel işleyenler müstesna. Amel iştir, eylemdir aslında, fiildir. Ortaya konan herhangi bir eylem. Allah insanların eylemlerine bakıyor. Onun için Kur'an'daki ahlakı bir isimle adlandırmak mümkünse eylem ahlakı demek lazım. Kur'an'ın inşa ettiği ahlak sistemine eylem ahlakı diyebiliriz. Yani davranışlarınızda gözükmüyorsa eğer, sizin iddianız çok fazla bir işe yaramıyor. Yani zihninizin içinde iyilikler duruyorsa bu çok fazla işe yaramıyor. O iyilikler davranışlarınıza yansıyacak. Onun için İslam ahlakı eylem ahlakıdır. Gelelim salihata. Es-salihat. Kur'an'da gerçekten de hayli ayette geçen vurgulu ve temel bir kavram. Kur'an'ın eksen kavramlarından biri. Ve maalesef pek anlaşılamamış, bazen de yanlış anlaşılmış bir kavram. Saliha, sulh, salah, ıslah kökünden gelir. Saliha, iyi oldu, güzel oldu, hoş oldu manasına gelir. Salih, iyi. Bizim yalın kat iyi olarak bildiğimiz şeydir. İyi, iyi olan ne varsa... Bu iyiliğin içine maddi iyilik, manevi iyilik, zihni iyilik, kalbi iyilik, fikri iyilik ve tabii ki mutlak iyilik girer. Allah'ın iyi dediği şey bu manada. Es-salihat, salih. El-amelu salihat. Salih ameller. Yani ve amilu salihat şeklinde gelmiş burada. Salih amel işleyenler. El-amelus salih. Burada sıfat terkibi olarak tahlil ettiğimizde salih amel. Salih olma vasfını kazanmış. İyi olma vasfını kazanmış amel. Burada ve amilus salihat. Yine bir önceki terkip gibi. Ellezine amenu ve amilu. Vellezine amilu demektir. Orada. Yani salih ameli ahlak haline getirenler. Israr edenler, üzerinde duranlar mazi olarak gelmiş. Çoğul, mazi, cemi. Salihatla hasenat farklıdır. Çoğu zaman hasenat zannedilir ve birbirine karıştırılır. Islah edici amele salihat denir. Yani düzeltici bir eylem olmalıdır. Bir şeyi düzeltmelidir. Bu ya kendisi ya başkaları. Yani mutlaka bozulmuş bir şeyi düzelten, kırılmış bir şeyi yapan, onaran, efendim, yıkılmış bir şeyi diken, harap olmuş bir şeyi bina eden, mahvolmuş bir şeyi inşa eden, ayrılmış iki parçayı birbirine kavuşturan, yani siz çoğaltabilirsiniz, mutlaka bozulmuş bir şeyi düzeltme olmalıdır. Bir amelin salih olması için. Çünkü ıslah olmalıdır. Islah edici amel olmalıdır. Burada ıslah edici amelle, yani salihat ile hasenat arasındaki farka değinmiştim. Nedir bu fark? Bu fark Kur'an tarafından bize veriliyor. Mesela oruç, zekat, hac, namaz gibi ibadetler. Eğer sonuçları itibarıyla topluma, toplumsal olana yansımıyorsa salihat değil hasenattır. Biz Bakara suresinin 277. ayetinde bunu görüyoruz. Yine Hud suresinin 23. ayetinde bunu çıkarıyoruz, anlıyoruz. Salihatla hasenatı Rabbimiz ayırıyor. Salihata, salihatın karşılığı cennettir. Salihatın karşılığı direkt cennettir. Çünkü doğrudan varlıkların, canlıların en iyisi olarak nitelendiriliyor. Evet. Ulaike hum hayrul beriyye. Evet. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَ Canlıların en hayırlısı deniliyor. Ama hasenata gelince hasenatın karşılığı 1'e 10. 1'e 10 Kur'an'da efendim. Yine hasenat, اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّيَاتِ İyilikler kötülükleri götürür. Fakat salihata gelince salihat doğrudan cennetle karşılık. Farklılığı bu. Onun için kişinin yararı kendisine dönük olan ibadetler işlemesi hasenattır. Kişinin üçüncü şahısları veya bozuk bir şeyi düzeltmek için gayreti salihattır. Salih amel budur. Onun için Kur'an'dan istikrai bir okuma sonucunda biz bunları görüyoruz zaten. Hatta Efendimiz öyle buyurur. Bir saatlik adil yönetim 60 yıllık nafile ibadete bedeldir. Bu hadisi bendeniz nasıl anlarım biliyor musunuz? Yani salihat hasenattan daima öncedir. Nafile ibadet hasenattır. Fakat adil yönetim salihattır. Bir saatlik salihat 60 yıllık hasenata bedeldir manasına gelir bu hadis. Böyle anlamak doğru anlamaktır. Şimdi sanırım anlaşıldı. İllellezine amenu ve amilussalihat. İman edenler ve salih amel, düzeltici amel işleyenler, iyilik işleyenler, iyileştirici amel işleyenler, bir amelin salih olması için onun arkasında iman olması lazım. Bu böyle. Görüldüğü gibi. Salih amel imana yaslanıyor. Yani sırtını imana dayaması lazım. İman olmadığında salih amel, salih amel, salih olma vasfını kazanmıyor. Hayır olabilir. İyi olabilir. Ama salih olma vasfını kazanmıyor. Çünkü bir eyleme salih olma vasfını Allah'la bağlantısından dolayı Allah veriyor. Neden olmuyor? Şunu söyleyebiliriz. Yahu bir insanın iyi olması için Müslüman olması şart değil. Bak, Müslüman olmayanlardan da iyilik sadır oluyor. Doğrudur. Ama o iyilik onun Allah'ın özüne yerleştirdiği doğal Müslümanlıktan sadır oluyor, fıtrattan. Yine onun Müslümanlığının iyiliğini görüyoruz biz. Çünkü biz Müslümanlığı sadece üst yapı olarak görmüyoruz ki, Kur'an bize öyle öğretmiyor ki. Fıtratı da Müslüman olarak öğretiyor. Kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Onun için biz onda gördüğümüz iyiliği kendinden mi zannediyoruz? Allah'tan başka yaratan biri mi var ki onu o verdi diyelim? Vahyi indiren onu yaratandır. İçine fıtratı koyandır. Dolayısıyla birinde gördüğümüz iyilik onun özündeki İslam'dan kaynaklanıyor. Bu bir. Bu çok mühim. Onun dışında bir Müslüman'da da biz gavurluk görmüyor muyuz? Müslüman ama elinden günah sadır oluyor. Müslümana arız olmuş bir kirdir, gavurluktur. Ama sahibini gavur yapmaz. Sahibini kafir yapmaz. Evet. Hırsızlık elin küfrüdür. O azaların da Müslüman olmasından söz edebiliriz. Organların Müslümanlığı. Evet. Harama bakmak gözün küfrüdür. Fakat gözün sahibi kafirdir demeyiz. Diyemeyiz asla. Bu doğru değil. Fakat hani Müslümana kötülük arız olduğu gibi Müslüman olmayandan da iyilik sadır olabilir. Ondan sadır olan iyilik aslında onun özündeki Müslümanlıktan sadır olmuştur. Zaten onu davet ederken biz herhangi bir yere davet etmeyiz. Kendine davet ederiz. Müslüman olmak kendine gelmektir. Hiçbir yere gitmek değildir. Onun için İslam'a davet ettiklerimizi kendine davet edelim. Hatta İslam'la müşerref olmuş olanları da tebrik ederken kendine hoş geldin diyelim. Kendine hoş geldin. Evet. Burada iki madde saydı ve arkasından üçüncü maddeyi de sayıyor. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ ve hakkı tavsiye edenler. Buradaki vav gerçekten sadece atıf vavı olarak, bağlaç olarak bağlayalım. Yani mutlak cem için olan, iki şeyi birbirine yan yana getiren vav olarak mı? Yoksa tefsiriye olarak alabilir miyiz? Fakirin tercihi tefsiriye vavı vurgusu taşımasıdır ki neden bu tercihi yapıyorum? Sebebi şu. Son iki madde bir önceki maddenin ayrıntılandırılması aslında. Amel-i salih hepsini kapsar. Hakkı tavsiyeyi, sabrı tavsiyeyi kapsar. Bunlar amel-i salihtendir aslında. Onun için yani manası verebiliriz buradaki. Ne gibi derseniz eğer. Çünkü Kur'an'da buradan sonrasının kesildiğini de görüyoruz. Ve sadece ve sadece başıyla verildiğini de görüyoruz. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ diye de geliyor mesela. وَتَوَاصَوْ بِالْصَبْرِ gelmiyor. Yani orada burada sadece iki örnek göstermiş. Orada örneğin birini değiştirmiş. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ örneğin birini değiştirmiş. Yani'nin birini değiştirmiş. Orada hakkı tavsiye etmek, merhameti tavsiye etmek. Burada hakkı tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmek şeklinde gelmiş. Bunu uzatın. Üç nokta yan yana demektir aslında. Onun için vavı yani şeklinde kullanabiliriz. Zaten اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ olarak geldiği yerler var. Sırf burada kesmiş mesela. Ama imanla salih amel koparılamaz. Onun için son iki örnektir diye anlayabiliriz. Örnektir. Ne gibi salih amel işleyelim diye soracak olursak, hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye etmek nedir? Hakkın yolunu tutmaktır. Hakkın yolundan gitmektir. Hakkın hakkını vermektir. Allah'ın hakkını teslim etmektir. İslam nedir? Allah'ın hakkını teslim etmek. Müslüman olmak nedir? Allah'a hakkını teslim eden adama Müslüman derler. Peki neden Müslüman olmuştur? Allah'a hakkını teslim etmenin yolu sadece Allah'a teslim olmaktan geçer de onun için. Yoksa başka türlü Allah'ın hakkını helal ettiremeyiz. Nasıl ödeyeceğiz Rabbimizin hakkını? Ne anamızın hakkına, ne babamızın hakkına, ne dostumuzun hakkına, ne eşimizin hakkına benzer. Allah'ın üzerimizdeki hakkını nasıl sayacağız? Saymakla baş edemeyiz ki ödeyelim. Böyle bin ömür olsa saymakla baş edemeyiz. O zaman Allah'a hakkını teslim etmenin tek yolu var. Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak. İşte وَتَوَاصَوْ بِالْحَقْبُ Allah'ın hakkını en üste koy ey kul. Allah'ın hakkının üstünde hak görme ey kul. Allah'a hakkını helal ettirmeye çalış ey kul. Allah'ın hakkını hak etmeye çalış ey kul. Allah'tan kopma ey kul. Ondan sonra sırasıyla sende hakkı olanların, eşyanın hakkı, ananın hakkı, babanın hakkı, komşunun hakkı, servetin hakkı, ilmin hakkı, sağlığın hakkı, sıhhatin hakkı, senin hakkın, eşinin hakkı, evladının hakkı, toprağın hakkı, yerin hakkı, göğün hakkı, suyun hakkı, ekmeğin hakkı. Ondan sonra diz. Ama en üstte Allah'ın hakkı. Ve tevasav bis sabr. Ve sabrı tavsiye ederler. Evet. Yani bu. İki tane açıklama, iki tane örnek diye anlayabiliriz. Sabrı tavsiye etmek. Sabır nedir? Sabır Kur'an'da dört harfi cerle kullanılır. Ama aslında Arap dilinde üç harfi cerle kullanılır ve üç ayrı manada kullanılır. Sabara an, sabara ala, sabara li. Burada B ile gelmiş. Aslında üçünü birden kapsar bu. B ile gelmesi. İlsak manasına alabiliriz bunu. Sabara an. Nedir bu? Bu insanın kendisini hak üzerinde sabit kadem kılmasıdır. İnsanın içgüdülerine karşı, İnsanın nefsine karşı direnişidir. Sabara ala nedir? İnsana yönelik zulme, işkenceye, ıstıraba, acıya, sıkıntıya karşı sabretmesi. Bizde bilinen bu. Sadece bu kullanılıyor sabır deyince. Sabara ala kullanılıyor. Sabara an pek bilinmiyor. Here sabara li hiç bilinmiyor. Bu da nedir? Bu da Allah'ın sana olan emirlerine sabretmek. Yani sonunda cenneti getirecek şeyleri sabretmek, mükellefiyete sabretmek. Teklif demişler onun için İslami yükümlülüklere. Nedir? Bu sonunda cennet gelecekse namaza sabretmek, rızayı bari gelecekse iyi olmaya sabretmek. Yani hakikat üzerinde direnmek ve bir adım geri atmamaktır. Onun için bunların hepsini birden kapsar. Ve tevasav bis sabr. Sabrı tavsiye eden. İşte sabır aslında bizim hem zorluklara göğüs germemiz, hem nefsimize, içgüdümüze ve ayartıcı benliğimize karşı onun saptırmalarına karşı direnmemiz, hem de bize Allah'ın emirleri üzerinde sabit kadem olmamız demektir. Rabbim iman eden, salih amelle bu imanı ispat eden, bu ispatın içinde bir ve ikinci numarayı da hakkı ve sabrı tavziyenin yer aldığı kullarından kılsın bizi. Rabbim hüsranda olanlardan değil, ziyanda olanlardan değil, hayatını bozuk para gibi harcayanlardan değil, Allah'ın huzuruna kara yüzle varanlardan değil, hayatını eline bir cennet şahidi gibi alıp, ya Rabbi ömrüm şahidimdir, ben şahidim diye varanlardan kılsın. Amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.